Yo a Delfaya y más de Filadelfia va pena. Pasó. Nea Democracia. Δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το Πασόκ. Δεν θέλω. Δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το Πασόκ. Σε το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλει. Το έχει πει τόσες φορές, όχι ο Παπαγιαννόπουλος. Ο άλλος πάρα πολύ καλός ηθοποιός, όχι του κωμικού, είναι του πιο δραματικού, Αντώνης Σαμαράς, δεν θέλει να κυβερνήσει με το Πασόκ. Οπότε δεν θα γίνει συγκυβέρνηση. Όλα αυτά που ακούτε από το πρωί, από χτες, ότι μαζεύονται, τα βρίσκουν, κάνουν συναντήσεις, βγαίνουν, κάνουν δηλώσεις εκεί στο γνωστό βάθρο της Βουλής και λένε τους όρους, τους 8, ένας, τους 18, άλλος, τους 7, ο παραπέρα, για να φτιαχτεί μια κυβέρνηση ώστε να, η χώρα να προχωρήσει κτλ. Κτλ. Δεν θα γίνει. Γιατί δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς λέει ψέματα και κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Γιατί ένα μήνα τώρα μας λέει ότι δεν θέλει να κάνει κυβέρνηση με το Πασόκ. Οπότε εμείς πιστεύουμε τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά και όχι τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης που θέλουν ντε και καλά να τους βάλουν όλους σε μια κυβέρνηση. Μας πιέζουν να συγκυβερνήσουμε με το Πασόκ και εμείς εξηγούμε γιατί δεν θέλουμε. Και όσο εξηγούμε τόσο εκείνοι επιμένουν. Λοιπόν, όσο εκείνοι επιμένουν, εγώ θα συνεχίσω να τους λέω δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το Πασόκ. Δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό να γίνει μια τέτοια συγκυβέρνηση. Σε το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό να γίνει μια τέτοια συγκυβέρνηση. Ο Αντώνης Σαμαράς, αυτά που έλεγε παλαιότερα, όχι πολύ, μην φανταστείτε, πριν ένα μήνα περίπου, το είχε αποκλείσει κάθετα, είχε επιχειρηματολογήσει γι' αυτό ότι δεν πρέπει να γίνει συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Χθες ακούσαμε και τους λόγους, σήμερα ακούμε έτσι κανένα δυο για να θυμόμαστε πώς συμπεριφέρεται ο πολιτικός αρχηγός προς το λαό, προς τα αιτήματα της κοινωνίας, προς τη χώρα την ίδια. Γενικότερα, ένα θέμα πάρα πολύ κλασικό, αγαπημένο εδώ δικό μας, της ελληνοφρένειας, νομίζω και δικό σας. Το εκτιμήσατε άλλωστε, τον εκτιμήσατε. Και όσο πιο πολύ δουλεύει ένας πολιτικός, ένα λαό, δούλεμα χοντρό, τόσο πιο μεγάλη είναι η επιβράβευση και μάλιστα διαρκής, συνεχής και όποτε δοθεί η ευκαιρία. Και γι' αυτό άλλη μια φορά να δώσουμε και σήμερα τα θερμά συγχαρητήρια, γιατί πάμε τώρα και για κυβέρνηση. Βεβαίως, την κυβέρνηση τη θέλουμε όλοι, διότι έχουν περάσει πόσο, 2-3 μήνες που έχουμε να ακούσουμε Υπουργό Οικονομικών να ανακοινώνει μέτρα. Πρωθυπουργό να βγαίνει περίλυπος από τις Βρυξέλλες ή από εδώ και να λέει ότι για να σωθεί η χώρα να μείνουμε στην Ευρωζώνη πρέπει να ληφθούν τα εξής μέτρα. Οριζόντια, μη οριζόντια, περικοπές, χαράτσια, φόροι, έκτακτες εισφορές, σκέτες εισφορές. Οπότε θέλουμε πάρα πολύ να γίνει μια κυβέρνηση, να ξαναμπούμε στους γνωστούς κλασικούς ελληνικούς ρυθμούς. Αυτή τη φορά και με τη δική σας σύμπραξη, διότι προηγουμένως λέγαμε δεν είχε εγκρίνει κανείς αυτά που έκανε το Πασόκ. Τώρα λέμε, θα λέμε, ότι έχει εγκρίνει το 42% όσων ψήφισαν αυτά που θα κάνει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Αν μπήκε η Δημάρ, άλλο ένα 6%, δηλαδή το 48%. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παρά μόνο να ευχαριστήσουμε από τώρα για τα μέτρα που θα έρθουν και να παρακαλέσουμε να έρθουν γρήγορα. Λοιπόν, είναι η τελευταία ευκαιρία, τελεία. Το λέω για τέταρτη φορά και δεν νομίζω χρειάζεται να το παραλάβει κανείς. Oh yeah. Το ζητούμενο είναι καταρχήν να δημιουργηθεί μια ευρεία, ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, να προκύψει από αυτήν μια ισχυρή, ισχυρότατη ή δυνατόν κυβέρνηση. Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις το ταχύτερο δυνατόν. Σε το κομπιούτερ, παιδιά, 100 φορές. Όλος ο κόσμος είχε χθες και σήμερα και αύριο τα μάτια στραμμένα επάνω μας. Δεν μπορεί να αποφασίσουμε ότι θα περιμένουμε άλλες μια, δύο, τρεις, 50 μέρες για να δούμε τι θα κάνουμε. Πολύ ωραία τα λέει ο Γιάννης Πρετεντέρης στο Μέγκα. Αν δεν τα βρούνε και σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα αναλάβει πρωτοβουλία το Μέγκα, θα συγκαλέσει τους αρχηγούς στο κτίριό του και με την επίβλεψη Ιωάννη Πρετεντέρη, τα Van Cleef της Όλγα Στρέμι, και την παρουσία, την ευχάριστη του Μανώλη Καψή στο χώρο, θα τους αναγκάσει να φτιάξουν η κυβέρνηση. Θα την ανακοινώσουν από το Μέγκα για να τελειώνει αυτή η περιπέτεια που περνά η χώρα. Ο Γιάννης Πρετεντέρης εδώ επιμένει ότι πρέπει να γίνει κυβέρνηση τώρα. Ο Μανώλης Καψής, σε πάντα έτσι ειδικούς ρόλους και αποστολές, επιμένει ότι πρέπει να γίνει κυβέρνηση τώρα, αλλά όχι έτσι σκέτη. Πάντως είναι πάρα πολύ κρίσιμο, Παύλο, να συμμετάσχει η δημοκρατική αριστερά, όπως έχει άλλωστε δεσμευτεί προεκλογικά. Γιατί είναι τελείως διαφορετική η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα μιας κυβέρνησης όταν στηρίζεται από τρία κόμματα, Όλγα, και όχι από δύο κόμματα. Και η αποδοχή. Και η αποδοχή. Είναι πολύ μεγαλύτερη η αποδοχή της και έχει και αριστερό πρόσημο, οπότε μπορεί να περάσει πολύ, με πολύ διαφορετικό τρόπο, ορισμένες απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Μπράβο! Έτσι και τους ανθρώπους το Μέγκα, όχι τους ανθρώπους του, τους ανθρώπους γενικώς. Τώρα βγαίνει ο Καψής και λέει ότι αν υπάρχει αριστερό πρόσημο, αυτό είναι ο Κουβέλης, έγινε αριστερό πρόσημο, θα μπορεί να περάσει κάποια μέτρα που είναι απαραίτητα, που δεν μπορούν να περάσουν από το κλασικό σχήμα και τόσο αγαπημένο Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό χρειάζεται ένας αριστερός Μαϊντανός, δεν το είπε έτσι, το λέει κάπως έτσι, για να περάσουν τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία για καλό των πολλών δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το ρόλο τον δέχτηκε, τον αποδέχτηκε ο κύριος Κουβέλης, ή εν πάση περιπτώσει γυροφέρνει στο να τον αποδεχθεί. Τον θέλουν και όλοι οι άλλοι. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτουν τα σχέδια. Σιγά το κρυφό σχέδιο βέβαια. Πάντα έψαχναν έναν αριστερό Μαϊντανό, ώστε να μπορεί να θολώνει τα νερά περισσότερο. Τώρα, αν μπορούν να θολωθούν τα νερά, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά τουλάχιστον στους σχεδιασμούς, το ακούτε κιόλας, το λένε και δημόσια, αυτό το σενάριο υπάρχει. Η ελπίδα όμως υπάρχει επίσης. Η ελπίδα είναι να αυξάνεις τους φόρους, να διώχνεις επενδύσεις. Μπράβο! Τρίτο κοσμικό είναι το αυτονόητο δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη στην ασφάλεια. Μπράβο! Δεν είναι ελπίδα να δημιουργείς καινούργιες θέσεις εργασίας αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του τόπου. Μπράβο! Ελπίδα είναι να οδηγείς την Ελλάδα έξω από την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τους Έλληνες στην απομόνωση. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Αυτό είναι ελπίδα, σύμφωνα πάντα με τον Αντώνη Σαμαρά, υποψήφιο πρωθυπουργό. Να τον λέμε πρωθυπουργό, εμείς βιαζόμαστε πάντα. Πρωθυπουργό θα τον λέμε, και ας μην γίνει, η πιθανότητα είναι απειροελάχιστη. Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, σε μια Ευρώπη σε κρίση, σε μια χώρα σε κρίση, σε ένα λαό σε παράκρουση κτλ. Ο Κουβέλης, ο κύριος Φώτης Κουβέλης, είναι κάθετος. Θα βοηθήσει το σχήμα αυτό ή δεν θα βοηθήσει το σχήμα αυτό? Θα ακούσουμε και βγάλετε συμπέρασμα. Απαντώ για πολλωστή φορά. Η δημοκρατική αριστερά, δημοκρατικό, αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, που θα συνεχίσει αυτή την πολιτική, δεν θα δώσει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, μπορεί. Δεν θα μετατραπούμε σε στηρίγματα, σε τσόντες του μνημονίου, για να καταλάβουμε υπουργικές καρέκλες. Δεν μπορεί, όπως λέει και ο Γιάννης Μπέζος, στην περίφημη διαφήμιση της Δημάρ πριν τις εκλογές και πριν από αυτές τις εκλογές και πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Δεν μπορεί να συμβεί όλο αυτό. Το έχει πει 100 φορές ο Φώτης Κουβέλης. Δεν θα γίνουμε στήριγμα, δεν. Πόσες φορές πια να τα επαναλάβουμε? Αμοντάριστα είναι όλα αυτά. Όπως έλεγε και ο Μπέζος, αποκλείεται. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μπορεί. Ίσως μπορεί. Ποιος μπορεί? Μπορεί. Δημοκρατική αριστερά. Η δύναμη που μπορεί. Απαντώ για πολλωστή φορά. Η δημοκρατική αριστερά. Δεν μπορεί. Δημοκρατικό. Αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί. Που θα συνεχίσει αυτή την πολιτική, θα δώσει. Δημοκρατικό, αριστερό άλοθη, θα δώσει. Δημοκρατικό, αριστερό άλοθη, θα δώσει. μπορεί. Δημοκρατική αριστερά. Τελικά όλα μας τα είχαν πει, απλά εμείς δεν τα βλέπαμε. Θα δώσει άλοθη, το είπε πεντακάθαρα, το ακούσατε. Λίγο πριν είχε πει δεν θα δώσει, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι όσοι ανακατεύονται με τέτοιες κυβερνήσεις, έτσι ακριβώς συμπεριφέρονται, έτσι ακριβώς αλλάζουν, έτσι δεν αλλάζουν, έτσι ρίχνουν στάχτα στα μάτια. Εν πάση περιπτώσει είναι γνωστές συμπεριφορές, δεν μας εκπλήσουν καθόλου. Ίσα ίσα αυτές επικροτούμε, τέτοιες θέλουμε, απλά να είναι πολύ καλοί επαγγελματίες. Να μην είναι ερασιτέχνες, να κάνουν το δούλεμα ωραία, έτσι ακριβώς όπως το θέλει ο λαός, οι ηθαγενείς, για να μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, ευτυχισμένοι, στα νέα μέτρα που έρχονται, 11 δις, 10 δις, 14 δις. Θα τα δώσουμε. Δεν τα έχουμε, θα τα βρούμε και θα τα δώσουμε. Αν είναι για το καλό της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, των ξένων τραπεζών, θα θυσιαστούμε 20η φορά μέσα στα 2 χρόνια να τα δώσουμε. Αυτό έχουμε δείξει, αυτό το μήνυμα δώσαμε προς τα έξω. Γι' αυτό μας είναι χάρη Μέρκελ, γι' αυτό είπε μπράβο Σόιμπλε, γι' αυτό είπε δύο φορές μπράβο Γιούγκερ, γι' αυτό χάρηκαν οι αγορές και όλοι οι υπόλοιποι. Θα το κάνουμε όπως εμείς μοναδικά ξέρουμε, βάλτε όσα μέτρα θέλετε, βάλτε και παραπάνω να αποδείξουμε ότι μπορούμε και το παραπάνω. Η παρουσία και η συμμετοχή της Δημάρ στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι το μοναδικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς για να κάνει επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Γιατί αν ξαναεμφανιστούν η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, θα πούνε καλημέρα στον κύριο Σαμαρά. Μάλιστα, ο κύριο Βενιζέλο. Σα ξέρουμε, σα, δεν έχουμε συμφωνήσει. Τι θέλετε να ξαναπούμε. Ενώ αν πούνε ότι κύριοι δεν είμαστε εμεί οι δύο, είναι άλλη κυβέρνηση τώρα. Μια ευρύτερη πλειοψηφία. Ο μισό ελληνικό λαό εκπροσωπείται. Μαζί μα είναι και η αριστερά, ή τουλάχιστον ένα μέρο τη αριστερά. Είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για να ξανακάτσει και η άλλη πλευρά στο τραπέζι να μπορέσει να κουβεντιάσει ορισμένε πλευρέ του μνημονίου. Αφήστε τους κρατούμενους από το Auschwitz να βγούνε, να πάνε ξανά στα σπίτια τους. Και μια φωνή σπαραχτική μιλάει για τους κρατούμενους του Auschwitz, όχι του γνωστού. Auschwitz πια είναι μια έννοια που μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε, ένα στρατόπεδο όπου μέσα οι φυλακισμένοι ζουν όπως ζουν, με τελικό σκοπό ξέρετε ποιον, αλλά μπορούν κάποια στιγμή να πάνε και στα σπίτια τους, το λέει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η κυβέρνηση θα γίνει με συμμετοχή καταρχήν του Μέγκα και αμέσως μετά Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης, δεν έχει καμία σημασία αν την εγκρίνει το Μέγκα. Όλα τα άλλα αλλάζουν. Πρέπει να αναδειχθεί το κτίριο του Μέγκα, να μετονομαστεί σε κυβερνητικό κτίριο ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και ανεξαρτήτως κομμάτων που είναι στην κυβέρνηση. Διότι η πραγματική κυβέρνηση, μία από τις έδρες της πραγματικής κυβέρνησης, είναι αυτό το κτίριο. Στη Λεωφόρο Μεσογείων. Υπάρχουν και παράξενα άλλα που συμβαίνουν στον τόπο. Θα σου πω κάτι μπορεί να σε εκπλήξει. Πολιτικά είμαστε πιο κοντά εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΟΠΟΕ. Θα σου πω κάτι μπορεί να σε εκπλήξει. Πολιτικά είμαστε πιο κοντά εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΟΠΟΕ. Ο Άδωνης είναι αυτός. Προφανώς εννοεί την Ευρώπη που ενώνει σχεδόν τους πάντες, σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι του λαού και από εκεί και πέρα ως εκφραστές του λαού, τους πολιτικούς, την πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι το θέμα, να έχουμε κάτι να μας ενώνει και όχι αυτά και όχι κάτι που μπορεί να μας χωρίζει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια κάθε μέρα με στόχο να μας χωρίζει. 2-11-208-200. Αυτή η γραμμή η τηλεφωνική μας ενώνει, είναι η αλήθεια. Απαντά ο Αποστόλης. Επίσης μας ενώνει διεύθυνση στο mail studio@realfm.gr και με κινητό μπορούμε να ενωθούμε. Γράφετε real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Φώτης Κουβέλης περιγράφει, φίλος μας από χτες, εφόσον θα μπει και στην κυβέρνηση, γίνεται και αγαπημένος φίλος, το καταλαβαίνετε. Περιγράφει ακριβώς το πλαίσιο το πολιτικό μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Αν πάμε σε εκλογές με μόνον αυτούς τους δύο κόλους, αν ο πολίτης δεν δει μπροστά του έναν τρίτο κόλο, αριστερό και ευρωπαϊκό, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό, βαθιά μεταρρυθμιστικό, η χώρα θα μπει σε μεγαλύτερες περιπέτειες. Τη σημαία αυτού του τρίτου κόλου, μόνον η δημοκρατική αριστερά μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την σηκώσει. Και ας μην αμφιβάλλει κανείς, θα την σηκώσει. Και πρώτος εγώ δείχνω έμπρακτα ότι μπροστά στο καλό του τόπου βάζω την αναρχία. Α Αφήστε τους κρατούμενους από το Auschwitz να βγούνε, να πάνε ξανά στα σπίτια τους. Η δημοκρατική αριστερά, δημοκρατικό, αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας θα δώσει. Δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το ΠΑΣΟΚ. Δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό να γίνει μια τέτοια συγκυβέρνηση. Η δημοκρατική αριστερά, δημοκρατικό, αριστερό άλοθη στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας που θα συνεχίσει αυτή την πολιτική θα δώσει. Πολύ καθαρό και πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, διότι η εντιμότητα και η ειλικρίνεια είναι ζητούμενο στις μέρες. Δεν το πολύ συναντάει κανείς και κυρίως στον πολιτικό κόσμο. Ούτε ο Ψαριανός τέτοια ειλικρίνεια. Μπράβο στο Φώτη Κουβέλη. Απάντηση σε τρία μηνύματα. Σε αυτό που στέλνει ο ακροατής ο κύριος Γιώργος, ένα βίντεο που μου έχει στείλει, καταλαβαίνει δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, θα το δούμε το θέμα, θέλει μια προσοχή και θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, ας μην λέμε από τώρα διάφορα. Ο Γιάννης στέλνει mail και λέει εσύ δεν θέλεις ρε φίλε να γίνει κυβέρνηση. Είπα εγώ κάτι τέτοιο? Το αντίθετο, θέλω να γίνει κυβέρνηση, έπρεπε να έχει γίνει, το ξαναλέμε. Θέλουμε μέτρα. Έχουμε τώρα 4 μήνες. Πόσο είναι με αυτά και με αυτά, με τις εκλογές και με όλα αυτά. Τα ταμεία είναι άδεια. Πώς θα γεμίσουνε? Πού πάει ο τόπος, πού πάει η χώρα? Θέλουμε μέτρα. Μας έχει λείψει υπουργός να ανακοινώνει αυτά τα πολύ ωραία, εφάνταστα μέτρα που κάθονται σε συσκέψεις, βρίσκουνε να κόψουν από τους ανάπηρους και άλλα. Γιατί είχαν βγει από τέτοιες συσκέψεις, τέτοιων εγκεφάλων, τέτοια μέτρα. Να κόβουμε επιδόματα από αναπήρους, να μειώνουμε επιδόματα. Να κόβουμε συντάξεις ηλικιωμένων που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, που πλήρωναν μια ζωή, να μειώνουμε από τους ανέργους το επίδομα. Αυτά μας έχουν λείψει και θέλουμε πραγματικά να γίνει κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί ένας τόπος να είναι ακυβέρνητος και πρέπει να έχουν και οι Ευρωπαίοι ένα συνομιλητή, ένα υπάκουο κατοικίδιο για να το φροντίζουν, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Απορία ενός άλλου Γιάννη, πώς μπορώ να μιλήσω με Αποστόλη. 211-200-8-200. Αν πάρεις τώρα, θα σου απαντήσει ο ίδιος ο Αποστόλης. Αφού τα πάμε όλα αυτά, θα πάμε σε μια ηρωική προσπάθεια. Είναι μια Ελληνίδα. Την έχουμε αναρτήσει και στο ελληνοφρένια.net. Μπορείτε να τη δείτε. Επειδή έχουν έρθει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες εδώ και κάνουν live από την πλατεία Συντάγματος κυρίως. Στον ρεπόρτερ του Sky News βρέθηκε δίπλα ακριβώς η Ελένη Λουκά. Well, a very good afternoon. We've got an interested voter here who's trying to tell us what's going on in Fife. Well, very quickly, could you tell us what you want to say? A lot of passion. Hear me, Angela Merkel, woman Hitler, female woman Hitler. You hear me? Yes. We say no to Angela Merkel. Thank we you say very much. No like Metaxas. Okay. We say no to other. We will win. With God's help. Thank you very we much. We will win. Okay. With God's help. You've help had your say. God. Thank you very much. Okay. Νομίζω κανείς δεν έχει να συμπληρώσει τίποτα παραπάνω. Εξέφρασε όλους τους Έλληνες. Βρήκε το θάρρος. Μόνο μια τέτοια γυναίκα, μια σύγχρονη μπουμπουλίνα, θα μπορούσε να πάει στο ρεπόρτερ τον ξένο και να πει αυτά που είπε για τη Μέρκελ και γενικότερα να στιγματίσει με το λόγο της την κατάσταση αλλά και το ρεπορτάζ του ξένου δημοσιογράφου. Μετά από όλα αυτά η ενοχή και η απέτηση από το λαό είναι μεγαλύτερη. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο. Μας κάνετε να γελάμε. Με συγκινήσατε πάρα πολύ. Και εσείς. Μπράβο και εσείς μας κάνετε να γελάμε με τα αποτελέσματα που βγάζετε κάθε τόσο. Έλα, εντάξει, εγώ είμαι σωστή. Ψήφισα σωστά, μη σε νοιάζει. Μα όλοι σωστά ψηφίσαν. Υπήρξε άνθρωπος που ψήφισε λάθος. Ναι, εντάξει. Δεν σα το πιστεύει, άλλη μόνη. Βεβαίως. Έτσι, έτσι. Εγώ σα εκτιμώ. Σας το σωστό σας... ήταν αυτό. Άσε που είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Σαμαράς να γίνει πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να ψηφίσουμε τη μοίρα. Το πεπρωμένο. Πόσο μαζόχες είμαστε να το ζήσουμε. Το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο. Όπως και η μαλακία. Αποστολέ. Έλα. Χαιρετίζω από Σερβία, να χαιρόμαστε στη νέα κυβέρνηση. Χαιρετίσματα από τη σοσιαλιστική Ελλάδα. Α, όχι, sorry, λάθος. Γράψε λάθος, άκυρο. Κάτσε, γιατί τώρα. Η σοσιαλιστική Ελλάδα, προσεχώς. Προσεχώς, ναι, γιατί σε λίγο θα μπει το Πασό και η Δημαρ. Να σου πω εσύ, ρε, ο Σαμαράς Πρωθυπουργός. Ε, μα δεν γίνει και ο Σαμαράς Πρωθυπουργός. Τι πετυχημένο δωμάτιο ήταν σε εκείνο το πανεπιστήμιο στην αστεία πια, ρε παιδί μου. Ναι, σε αυτό δίκιο έχει. Είναι η ιστορία που πρέπει. 100% επιτυχία εκείνο το δωμάτιο, ε. Συγχαρητήρια για από μένα, καταρχήν, για το σπουδαίο ρόλο που έπαιξε η Αλέκα να έχουμε το Σαμαρά πρωθυπουργό. Και εγώ το έλεγα ότι το κουκουέ φταίει. Όχι, δεν φταίει το κουκουέ, αλλά... Η Αλέκα. Η Αλέκα φταίει που ο Σαμαράς βγήκε πρώτος. Έχετε δίκιο. Τι ευθύνη μπορεί να έχουν τα κανάλια, η προπαγάνδα, οι απειλές, τα διλήμματα. Η παπαρίγα φταίει. Έχεις δίκιο. Έχω ακούσει μαλακίες και μαλακίες, έτσι. Αλλά σταματήστε να μου αποδεικνύετε πόσο ακόμα είστε. Το κατάλαβα με το αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται άλλο. Αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Κουβέλης έκανε πρωθυπουργό το Σαμαρά. Να τον χαιρόμαστε με τις υγείες μας. Εάν είχε πάει με το Τσίπρα θα έβγαινε μία και όξο. Αλλά αυτός όντως ήταν το ανάχωμα και μάζευε τους πασόκους και τους πήγε πίσω όλους. Δεν είναι σωστό για τον Μπαρμπαφώτη έτσι. Είναι. Δεν είναι σωστό να σεβαστούμε την ηλικία του, τη σοφία που έχει η ηλικία. Σοφία έχει η μαλακία. Σύπας. Ναι. Ξαναμπήκαν μωρέ τα αγκίδια στο μαντερί. Αφιερωμένο Μωρινλού σε όλα τα πρόβατα που αφού τους τιμωρήσανε στις πρώτες εκλογές πήγαν όλα μαζί πάλι. Πέρασε και καιρός, πέρασε και καιρός, ξεχάστηκαν τα προβλήματα. Άσε που ήταν τέτοια τιμωρία την πρώτη φορά που λες εντάξει τώρα δεν μπορώ να σου κάνω τέτοιο μαρτύριο σε ένα μήνα μέσα. Τελείωσε τα λοβερδοειδία, αφήσανε τους καρκινοπαθείς χωρίς φάρμακα και τρομάξανε τον κόσμο και ξαντάσεις στρούγκανε μαλάκα. Αλλά για όλα αυτή ο πούς απέθαντος. Πήγαινε τώρα που τη λέει στην Νέα Δημοκρατία τώρα που θα πέσει κι άλλο το ποσοστό της νέας στις εκλογές θα κάνει αίτηση για αρχηγός. Πάντα τα μου Μητσοτάκουλα τώρα. Δεν θα δεις την τώρα αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Πήρα να σου μιλήσω για τον θρίαβο. Για τον θρίαβο το φοβερό. Γιατί πάνω απ' όλα θα έχει δουλειά ελληνοφρένεια με αυτά που γίνανε, έτσι. Αυτό ναι. Αυτό είναι και εμένα κάτι που με χαροποιεί. Δηλαδή μπορεί να αποδεικνύεται πόσο μαλάκες είστε για ακόμη μια φορά. Αλλά μαλάκες, μαλάκες, εμείς το ψωμί μας βγάζουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, επίσης. Σκέφτεσαι να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα. Δεν θα είχαμε δουλειά να κάνουμε. Τίποτα. Δεν θα είχαμε από πού να πιαστούμε. Ποιο να σατηρήσουμε. Λοιπόν, μια τέτοια σοβαρή κυβέρνηση που ερχόταν στα πράγματα. Να σου πω τώρα για τα σημαντικά. Λοιπόν... Αλλά πέρα από αυτό, νιώθω περήφανος που ψηφίσατε πάλι. Άκουρε, άκουρε, έχεις τρελαθεί με, με τις εκλογές. Άκου, τα σημαντικά. Λοιπόν, χθες έπαιζε η Ολλανδία, το είδες, έτσι. Ναι. Είδες τι γίνεται. Όταν χάνει η Ολλανδία, τον είδες τον προπονητή της. Αποκτάει τικ. Γι' αυτό όλοι οι πολιτικοί αποκτάνε τικ. Τον είδες πώς έπαιζε το ματάκι. Βάλε το replay, να δεις τέλος πάντων. Έπαιζε το ματάκι. Η μαλακία πάει σύννεφο, καταλαβαίνω, έτσι. Και εγώ όταν το μπει μα χθες ποιος θα βγει, εσύ κοίταγες αν είχε τίκ ο μαλακάς ο προπονητής της Ολλανδίας. Βέβαιος, τι θα κοιτάω. Αφού... Καλέ, τι άλλο να κοιτάς, ενδιαφέρει κάτι άλλο. Να σε καλά, φιλέ. Ρε μαλακά τόλοι. Καλά ξεμπερδέματα. Άντε, γεια. Μαλακά. Ναι, χαίρετε. Γεια. Ποιος είναι εκεί, παρακαλώ. Ποιον θα θέλατε. Ναι, θέλω τον κύριο Καλαμούκη, παρακαλώ. Πείτε με εμένα, είμαι συνεργάτης του. Ακούστε να σας πω. Πρέπει να σέβεται τα κόμματα τα οποία βγήκαν στον που βγήκανε, γιατί το κάθε κόμμα που βγήκε δεν βγήκε ούτε με τάγκους ούτε με κανόνια. Το ψηφίσε κάποιος κόσμος. Είναι σαν να βρεις τον κόσμο που ψήφισε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Εκτός και αν ονομάσουμε τάγκς τις απειλές και κανόνια τα κανάλια. Οπότε συνεννοηθούμε και συμφωνήσουμε ότι έχουμε δίκιο. Δυο αδελφάκια είμαστε, δυο αδέλφια γαμμένα. Πασό. Λένε μένα, ναι. Νέα Δημοκρατία. Λένε μένα. Έμπα στο διαρρόλι. Και πιο πέρα αν γίνεται, ευχαρίστως να πάνε. Μήνυμα ακροατή από κινητό. Ρε φίλε, λέει, σταμάτα την άθλια προπαγάνδα πια. Θα συνεχίσω μετά το μήνυμα. Τα περί προπαγάνδας έχει πολύ ενδιαφέρον όποιος όταν κάποιος ακούει από οποιονδήποτε κάτι που δεν συμφωνεί με αυτά που ο ίδιος πιστεύει, να τα χαρακτηρίζει προπαγάνδα. Η προπαγάνδα είναι κάτι πιο ευρύ και εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποιος να λέει την άποψή του ή δημοσίως ή μη δημοσίως. Αυτό δεν στοιχειοθετεί προπαγάνδα. Έχει να κάνει και με την πρόθεση αυτού που μιλάει, έχει να κάνει και με το ευρύτερο πλαίσιο. Είναι κάτι πιο σύνθετο, πιο απαιτητικό και πολύ πιο δύσκολο. Θέλει κούραση δηλαδή αυτό πάνω σου πω. Ότι θέλει πολύ κούραση να το κάνει κάποιος. Από εκεί και πέρα θα έχουμε άποψη για πολλά πράγματα, πολύ συγκεκριμένη, από πολύ συγκεκριμένη οπτική, θα τη λέμε. Δεν θα το συζητήσουμε καν. Συνεχίζει το μήνυμα. Δηλαδή, λέει, δεν υπάρχει τίποτα καλό, ο ίδιος τύπος, δεν υπάρχει τίποτα καλό σε όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες. Έγιναν και εκλογές, να σου θυμίσω. Βεβαίως υπάρχει κάτι καλό στις τελευταίες μέρες. Έχουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό θα καθορίσει οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα. Βεβαίως έγιναν και εκλογές, αλλά το ότι ψήφισε κάποιος δεν σημαίνει ότι ψήφισε σωστά. Αυτό δεν αποδεικνύεται το βράδυ των εκλογών, ούτε σήμερα που είμαστε δύο μέρες μετά. Γιατί πριν 2,5 χρόνια, το κλασικό παράδειγμα, ψήφισε το 44% Πασόκ. Ψήφισε σωστά, ψήφισε καλά. Αν βγαίναμε δύο μέρες μετά που εμείς είχαμε βγει από τότε και λέγαμε ως εκπομπή ότι δεν θα περάσουμε και τόσο ωραία, γιατί ερχόταν η χρεοκοπία, το βλέπεις, το συζητούσαν στην Ευρώπη, το συζητούσαν παντού. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος πανηγύριζε και τότε στον άλλο σταθμό που είμαστε μας λέγανε εμπαθείς να αφήσουμε στη νέα κυβέρνηση να την αντιμετωπίσουμε ως μωρό που πρέπει με πολύ στοργή να τη φερθούμε για να δούμε τι θα κάνει και πολλοί ελπίζανε στο Γιώργο κτλ. Κτλ. Ευτυχώς ούτε μία μέρα στον εαυτό μας δεν επιτρέψαμε να πέσουν σε αυτές τις, να πέσει σε αυτές τις παγίδες. Το θέμα βεβαίως δεν είναι να επιβεβαιώνεται μια εκπομπή, ένας άνθρωπος, ένα μυαλό, ένα κόμμα, ένας οργανισμός, πολλά μυαλά, πολλοί άνθρωποι κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι να μην έχουν την ψευδέστηση οι περισσότεροι ώστε να μην μπαίνουμε σε αυτό το πανηγύρι. Αν δεν θέλετε τώρα, θα μπαίνουμε σε αυτό το πανηγύρι, όπως και τώρα έχουμε μπει σε αυτό το πανηγύρι. Τα καλά λόγια για τη Δημάρ, πρώτη σε ανύποπτο χρόνο, τα είχε πει η Άννα Διαμαντοπούλου. Είναι τόσο μεγάλο το διακύβευμα όπως ακριβώς το περιγράψατε. Μάλιστα. Γιατί όλοι, όπου και αν βρίσκονται, εγώ θεωρώ ότι η Δημοκρατική Αριστερά πραγματικά σώζει την τιμή της αριστεράς. Η Δημοκρατική Αριστερά πραγματικά σώζει την τιμή της αριστεράς. Η Δημοκρατική Αριστερά πραγματικά σώζει την τιμή της αριστεράς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Για να το λέει Διαμαντοπούλου, να μιλάει Διαμαντοπούλου για την αριστερά, κάτι παραπάνω ξέρει, έχει διατελέσει και υπουργός, βέβαια δεν βγήκε βουλευτής τώρα, αλλά αυτό είναι ένα από τα λάθη του ελληνικού λαού. Να, εμείς μιλάμε και για τα λάθη του ελληνικού λαού. Είναι δυνατόν να μην έχεις βγάλει τη Διαμαντοπούλου από όλους τους προηγούμενους? Το καλό είναι ότι ξαναμπαίνει Γκερέκου. Αυτό είναι ένα πολύ φωτεινό έτσι σημάδι στα μαύρα που ζούμε, στις μαύρες μέρες που ζούμε τώρα τελευταία. Ο Γρηγόρης Ψαριανός είναι βουλευτής, ελπίζουμε και υπουργός, τον περιμένουμε, νομίζω όλοι σας. Ο Γρηγόρης Ψαριανός λοιπόν, επειδή νιώθει και γι' αυτό έχει ένα μεγαλείο ως πολιτικός, βλέπει τι θα έρθει, έχει ετοιμάσει και από τώρα τις απαντήσεις. Και όχι, θέλω να προσθέσω ότι σε αυτό ξέρουμε ότι θα έχουμε πάλι διάφορες μπηχτές από αριστερά μας, σε εισαγωγικά από έχετε αριστερά. Έχετε καθόλου ενοχικό και εσείς με το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει... Ότι είμαστε πρόθυμοι, ότι να. Είμαστε δεκανίκια, ότι είμαστε καρατζαφέρδες. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έγινε κυβέρνηση την προηγούμενη φορά, τέτοια. Νομίζω. Από την τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Δεν υδρώνει ταυτή μας. Αυτό έλειπε. Αν ίδρωνε, δεν θα ήσασταν εσείς ακριβώς, θα ήταν κάποιοι άλλοι. Λαός, μέρος Β. Απόστολε. Έλα. Πόσο έχουν τώρα και τα τρία αριστερά κόμματα μαζί, 37%. Ο Κουβέλης που πάει στα αριστερά κόμματα, το Πασόκ πού? Είπαμε όλοι, όχι το Πασόκ, τα άλλα τρία, τα αριστερά, τα καθαρά αριστερά, ρε παιδί μου. Ο Κουβέλης είναι αυτό που λέμε καθαρό αριστερό κόμμα, συμφωνώ. Ο Κουβέλης, ο ΣΥΡΙΖΑ 27. Δηλαδή, αν έχουμε να πούμε κάτι για τον Κουβέλη, είναι αυτό. Μπράβο. Ένα καθαρό αριστερό κόμμα. Και εμένα, αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, τώρα, γιατί πάνω που πήγα να ψηφίσω, λέω, αν δεν έχει μαλακίες, ένα καθαρό αριστερό κόμμα θα ψηφίσω. Ήταν μονόδρομος Κουβέλης. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα από πορείες, κινητοποιήσεις. Δεν πρόλαβε να ξημερώσει ημέρα και ο Κουβέλης... Έχει ξεκινήσει κινητοποιήσεις. Έχει ξεκινήσει συναντήσεις να δούμε πώς θα συνεργαστούμε, να βρούμε τη φόρμουλα. Εγώ ελπίζω, σου λέω, με 35... Φεγγάρι είχε ακόμα έξω, φεγγάρι είχε. Είχε συνεργαστεί από τα ξημερώματα. Είπε στην αρχή ότι τον πείραξε που δεν είπε ο Σαμαράς επ' ένα διαπραγμάτευση. Μέχρι το πρωί είχαν ξεχαστεί αυτά. Ένα γνήσιο καθαρό αριστερό κόμμα, φίλε. Πήρα για να τα πεις εσύ, αλλά. Πόσο μαλάκας πρέπει να είσαι να ψηφίσεις Κουβέλη? Περισσότερο από το να ψήφισες Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Άσε αυτό πάλι. Αυτοί από 17 φτάσαν 30. Καλά είναι. Μια χαρά, ε. Καλατροπώσαμε, γεια. Θα συναντηθούμε στους αγώνες με το 27% του ΣΥΡΙΖΑ. 6,9 για ανθρώπους με πρόβλημα στήσης πιστεύω ότι είναι καλά. για χώρα. 6,9 είναι, πιστεύω, χαμηλό κιόλας για Ευρώπη. Γύρω στο 10 είναι τα προβλήματα στήσης. Έτσι δείχνουν οι έρευνες. Άρα πάμε καλά σαν χώρα, θες να πεις, έτσι. Πάμε πολύ καλά, λοιπόν. Και καταρχήν τα συγχαρητήρια που δώσανε από το εξωτερικό Μέρκελ και Ολάν έπρεπε να δοθούν και στην Μαρία Χούκλη, στην Όλγα την Τρέμη. Έπρεπε να δοθούν στο Ρόιτερ. Έτσι, τώρα τσάμπα δουλειά. Τόση δουλειά και ούτε να ευχαριστώ, σωστό. Ναι, βέβαια, έπρεπε. Άξιος ο μισθός τους, να το πούμε. Ναι, δόθηκε. Ο Μανώλης ο Καψής, ο Γιάννης Πρεδεντέρης, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπράβο, άξιοι άνθρωποι. Βέβαια, δόθηκε και ένα ομολογιακό δάνειο την Τετάρτη στο Μέγκα. Ας είναι καλά οι άνθρωποι. Τι να πω, Αποστόλη, ο μαλάκας είναι η ελληνική λέξη που είναι παγκόσμια διεθνή. Τη γνωρίζουν όλοι. Και αποδείχθηκε και χθες. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ξέρω, δεν υπάρχει κάποιος με R. Να μην το συνεχίζω. R, τι R, όπως όταν λέμε original που βάζουμε R. Μήπως λιγδώσει λίγο το αυτί το ολονών. Τι να λιγδώσει, παιδί μου, λίγδιδες είναι από μόνοι τους. Χρειάζεται να λιγδώσουν κι άλλο. Και άλλο, έλα. Άμα τους δεις, είναι λίγδιδες ήδη. Μήπως το συγχαμένοι. Λίγο το αυτί. Πόσο μωρέ το αυτί. Άσε με, συγχάθηκα που προσκυνήθηκα τώρα. Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ποιος είναι λίγδιδες και ποιος όχι. Παρακαλώ. Εσείς και ο Αλέξης να πάνε να επιδειχθείτε όλοι σας. Πού, κάτω στο λιμάνι, πού θέλω να πάμε. Να πάμε. Με τον Αλέξη όμως. Έχω ακούσει ότι εκτός από Πασόκος είναι και καλός μαμιάς. Ναι. Σε Αποστόλη μου, τι λαό που έχουμε. Πήρε η νέα η δεξιά, άμα το πάρεις υπόψη σου, πήρε 30, συν το Καμένο 37, συν τη Χρυσή Αυγή 44, συν... 12 το Πασόκ, γιατί το βγάζετε. Το Πασόκ που θα το βάλετε στην αριστερά. Όχι βέβαια, μαζί τους και αυτούς. Δηλαδή αυτοί οι Έλληνες τι σκάτα έχουν στο κεφάλι τους. Το είπατε ήδη. Τι είναι αυτό το πράγμα και το κουκουέ 4% που είναι πρωτοπόρο στους πάντα στους αγώνες. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο. Καλά, τώρα εσείς είστε κουμούνι, αλλά τέλος πάντων. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο. Κουμούνι, βέβαια είμαι κουμούνι. Είναι που χάσαμε τον Τζίμερο. Καλά, μην με κοροϊδεύεις και εγώ σε κοροϊδεύω, δεν μπορούσα να βάλουμε. Άντε, ποιο. Το θάνατο Τζίμερο. Άλλος ένας φασίστας δεν χώραγε στη Βουλή. Χώραγε, τόσοι μπήκανε. Μην ξανακούσω άλλη φορά τους ξεφτυλισμένους ταραμουνημέντα τους συνταξιούχους να λένε τίποτα ότι υποφέρουν σύνταξη, πετρέλαια και φάρμακα να τους πάρει ο διάλος τους κολόγερους. Δεν τα λες άσχημα. Φοβηθήκανε το Τσίπρα να τους πάρει τα λεφτά που είναι η τράπεζα. Θα σας τα φάει οι καραγκιόζιδες, θα σας τα φάει η Τρόικα να σας τα φάει. Είδες είμαι, είδες μου βγήκανε εκλογές. Σήμερα φάρμακα ελεύθερα. Πάρτε. Όχι και εκεί ακόμα βλοφάρανε. Έφταγε ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν δίνει φάρμακα. Τους κολόγερους. Επίσης για τους άνεργους μην κάνουν παράπονο τα ξεφτυλισμένα τα παιδάκια. Είναι ξεφτύλες. 1.200.000 που λένε χιλιάδες. Οι μισοί να ψηφίζανε. Το Τσίπρα θα είχε βγει παψηφί ο Τσίπρας. Αλλά είναι ψεύτες κι αυτοί. Κάτσετε καρκίνε να πεινάσετε. Κολόπεδα. Δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το Πασόκ. Σα το κοπεί, ρε παιδιά, κατ' οφόρ! Δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό να γίνει μια τέτοια συγκυβέρνηση. Να, η απάντηση στον ακροατή στο μήνυμα που θα διαβάσω τώρα μπορεί να είναι και αυτό που ο Σαμαράς λίγο πριν, το οποίο είναι αμοντάριστο, απλά είναι πριν ένα μήνα. Μερικοί στέλνετε μηνύματα και είναι ωραίος ο τρόπος που τα διατυπώνετε. Μου αρέσει πάρα πολύ και επειδή κάνετε και τον κόπο και αν είναι και από κινητό, μπορεί να είστε στην κίνηση οπουδήποτε. Λέει λοιπόν ο ακροατής, πες μας βρε πανέξυπνε εσύ, τι θα έπρεπε να γίνει με αυτά τα δεδομένα. Μόνο να κοροϊδεύεις, ξέρεις, δηλαδή αυτό που κάνουν οι άσχετοι που κρύβονται πίσω από τη δίθεν σάτυρα. Όντως είμαστε δίθεν σάτυρα, βασικά είναι μια εκπομπή στιγνής προπαγάνδας. Αλλά ξαναλέμε, να γίνει κυβέρνηση. Εμείς τι θέλουμε, έπρεπε να έχει γίνει από χτες, χάσαμε ήδη μια μέρα. Πρέπει να γίνει κυβέρνηση. Παρακαλάμε να γίνει κυβέρνηση και το τραγούδι που ακολουθεί είναι για να γίνει κυβέρνηση. Το χρυσό κουβέλι. Μου στα μαλλιά της φοράγης. Δημοκρατική αριστερά. Να ξεχωρίζει από όλους μες στα μέλη. Ήρθανε δυο μικροί μικροί αγγέλη. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Και το κλέψανε. Δεν μπορεί. Δυο μικροί αγγέλη που στα όνειρά τους θέλαν. Κουβέλη. Να μην θυμάται να ξεχνάει. τι θέλει. Δεν μπορεί. Την πλανέψανε. Μπορεί. Η ακίνδυ και τρίνα της κλέψαν το αρώμα και το φοράνε. Κι οι έρωτες πετώντας αητιές τη περιγενού. Ίσως μπορεί. Το χρυσό κουβέλι. Που στα μαλλιά της φοράγε. Δημοκρατική αριστερά. Ωραίο τραγουδάκι, Χαρούλα Αλεξίου. Δεν είναι σε αυτά που δίνει τη Real News αυτή την Κυριακή. Φαντάζομαι μελλοντικά θα το δώσει και αυτό. Το χρυσό κουβέλι, πολύ χρήσιμο, πολύ χρήσιμο. Με αυτήν την παρατήρηση σας αποχαιρετούμε και σήμερα. Τα υπόλοιπα βεβαίως αύριο, σε λίγο μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μέχρι τότε, λαός. Γεια σας. Φίλε, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας να πάω να γαμπηθεί αυτή η χώρα. Βρε παλιό μαλάκα Έλληνα, 30-40 χρόνια Πασόκ η Νέα Δημοκρατία και τώρα Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Να πάω να γαμπηθεί όλη η Ελλάδα, φίλε, να έρθει ο Τούρκος να μας γαμπηθεί και τα σπίτια και τις μάνες και ας με γαμπηθούνε και εμένα που είμαι χλωρός. Πού σας ρε μαλάκες Έλληνες, τίποτα άλλο ρε Απόστολε. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Χθες, Αποστόλη, ήμουνα 14 ώρες μέλος εφορευτικής επιτροπής. Εγώ και άλλα κορόιδα. Πόσο πήγε την ώρα? Τζάμπα. Τέλεια. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, πόσο κορόιδο μπορώ να νιώθω? Μέγιστο. Επίσης, να κάνω άλλο ένα μικρό σχόλιο. Ο Αϊνστάιν είπε: οι ευφύς λύνουν τα προβλήματα. Οι μεγαλοφύς τα προβλέπουν. Εγώ προσθέτω: τα καθήκια τα δημιούργησαν. Αυτοί που τους ψηφίζουν, πώς λέγονται? Έλα, Αποστολή. Έλα. Εσύ άκουσε την Παπογιάννη εχθές τι είπε το ΣΥΡΙΖΑ? Ότι τους είπε κολομπαράδες, τι τους είπε? Τους είπε κολομπαράδες και δεν. Κολομπαράδες. Δεν φοβάμαι τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό και εγώ το άλλαξα και ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πάντα κολομπαράδες ήθελα, έτσι κι αλλιώς. Βέβαια, βέβαια. Ψήφω στον Αλέξη, ψηφίσουμε κολομπαράδες. Ψηφίσαμε δηλαδή κολομπαράδες. Άκουρε, παιδιά, κουβέντα λες και είναι κάτι. Περίμενε η Ντόναλντ θα πάρει ψήφους έτσι. Λες και κάτι. Ας έλεγε ότι είναι αυτοί κολομπαρούν να την ψηφίσαμε. Ο κόσμος κολομπαράδες θέλει. Βρε λες και είναι καμιά του δρόμου εκεί στη Συγκρούνε που βγαίνουν. Στη Συγκρού είναι. Παπα, γι' αυτό πήγε και εκεί. Στη Συγκρού ήταν και το ένα τσιγραφείο με το προηγούμενο κόμμα στο πετυχημένο. Στη Συγκρού είναι και το παλιό κόμμα που γύρισε επίσης πετυχημένο. Λοιπόν, ξέρεις ποιο ήταν το μήνυμα και το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών? Ναι, ξέρω. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε, πούτες μπλε, πούτες μπλε. Πίτσες, του Σαμαρά. Λοιπόν, όχι ρε γαμώτο. Ρε Αποστολή, ο κόσμος δηλαδή πότε θα βάλει μυαλό? Πήγανε και ψηφίσανε Σαμαρά, βγάλανε. Δεν χρειάζεται να βάλει μυαλό, Σαμαρά. Δεν χρειάζεται να βάλει μυαλό. Δεν πειράζει. Τι θες να μείνουμε εμείς χωρίς δουλειά? Όσο δεν βάζει μυαλό ο κόσμος, τόσο καλύτερη θα γίνει η εκπομπή. Σκέφτεσαι να είχαμε τους Ιριζέους τώρα, τους ξενέρωτους. Έλα σου πω, ξέρεις ο Βολτέρος είχε πει κάποτε, δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός, αλλά και αν δεν υπάρχει πρέπει να τον εφεύρουμε. Οπότε πες αυτό το μαλάκα το Σαμαρά, ότι είναι κλεμμένο αυτό που είπε για τη βαρβαρότητα. Είναι πολύ μαλάκας για να πει κάτι τόσο έξυπνο. Το πρώτο κλεμμένο του Σαμαρά είναι. Ρε κλεμμένο είναι το παπαρίδι. Δεν ήθελα τώρα να ταυτίσεις αυτή τη λέξη με τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο το μαλάκας? Το κλεμμένο. Όχι ρε φίλε, περίμενε. Δηλητηριάζεις τη σκέψη μου. Κλεμμένο και Νέα Δημοκρατία δεν θέλω να είναι δίπλα-δίπλα. Πολύ στεναχωρεμένη με σήμερα. Γιατί? Το κόμμα μου κατέβηκε, μωρέ. Ποιο ήτανε? Δεν το ξέρεις ποιο ήτανε. Ποιο κατέβηκε ο κόμμα? Πασοκτζού, ε. Ποια Πασοκτζού, μωρέ? Γιατί? Κουκουέ. Έλα καημένη τώρα. Επιτυχία του Κουκουέ ήταν που μπήκε στη Βουλή. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Θέλω να πω ότι άλλη μια φορά που τιμώρησε ο λαός το Κουκουέ ήταν όταν δεν ψήφισε το Μάστριχ. Όλα θα φανούν αργότερα, γι' αυτό και λέω γερά. Και τα πω όλα θύμιο σήμερα και μπράβο του. Και σε ένα μπράβο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας οικοδόμος είμαι που θέλω να σου πει κάτι. Έχει δυο παιδιά, κάνει ένα μεροκάματο το μήνα, αλλά πρέπει να φάνε κάθε μέρα. Αυτό είναι το κακό. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, άκουσε με. Γιατί να τρώνε κάθε μέρα, αγαπητέ, κρίση έχουμε. Βάζει τον κύριο Παντελή, μπας και ξεστραβωθούν ορισμένοι, τους έχει τσίμπλα από τα αυτιά. Αυτό μόνο, αδερφέ. Γιατί ακριβώς πρέπει να τρώνε κάποιοι. Σε αυτόν τον τόπο πρέπει να φάνε και κάποιοι. Εκτός από αυτούς τους μεγάλους που φάγαν όλοι. Έντιμε άνθρωπε. Κύρ Παντελή, έντρομε άβουλε, ση φασουλή. Βρώμησε στο όνειρο και την ψυχή. Άδειο πετσί, χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά. Θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά.